kuffaru quraysh ni ken suñu dom jidi alayhi salatu wassalam nekul ko xamantene ni kuñu kuy wax ñu nan ko li nga wax du deug sahifa bi andi ngeen ko ngeen ubbi ko xol li ci nek me ngeen bañ continue ci li ngeen nekkon tamam alayhi salatu wassalam waxu chaaxani lolu faale wu ko ta lolu man ko yeungal ta tamit ñiko xam xam nañ deug moy kan lolu la abu talib wax ba ila akhir al abyat bi ci muju muné biñuy xol biñuy gis ci bayti muné hadabtu bi nafsi dunahu wa hamaytuhu wa dafa'tu anhu bizura wal kalakili muné man nak abu talib mako protéger man ak sama bakkan la ko protéger contre yen kuffar ko yen zu'ama quraishi wa hamaytuhu ma dal dikoy mur kir murulam malanum kiray ba manu ngene ci mom dara andi ko ci park bele du ngene ci man dara waya wadafa'tu anhu bizura wal kalakili ma dal di nak protéger khex pour protéger ko bizura ci kaw montagne wala ci kaw gelemi yek ci kaw gelemi way ak sama deun ak lepp lepp la jox ngir mom lolou la abo talib wax bayti nak dina guduli waye li ci imam ibn kathir rahimahullah wax ci al bidaya wan nihaya mo ci am waye nak kuffar quraysh ni ñom bimu deme nonu kon ñu continuer senuk nono waye ak senuk bagn continuer sen embargo bi dindi wuñu bi nga xamantene nak deme na non comme li imam ibn saq wax ben groupe ci wa banu hashim ci wa quraish daldi nak gisse sen bir né nak affaire bi ñun légui dootuñ bayéti nak affaire ndax dem nañ ba ci bir am ñu né ñun d'accordatuñu sax ak liñu bind ci kay gi il faut résolution bi tégon embargo bi il faut ñu dindiko mom la imam ibn saq di wax né wa banu hashim wa banu al-muttalib fi manzilati fi manzilihim alladhi تعاقدت في قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن جذيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي من يوم وقريش بيغا خامتيني ني كلا بنو هاشم نيك فوفو كون ني ديلو وات سي سن فوفو ليغا خامني فالاج لين باركي موي كي شعب ابي طالب بوبله من بنو هاشم اك بنو المطلب نيك سي سن فوفو فوف ني لين باك وون موي شعب ابي طالب fi nga xamne fala wa quraysh deppo won tek len fofu le dal di len mettre en quarantaine muné thumma innahu qama fi naqd tilka as-sahifati allati takatabat fiha quraysh ala bani hashim wa bani al-muttalib nafarun min quraysh muné ginaaw gi mu am ben mbolo bu bok ci quraysh bo xamne nak ñom daño jogné nak dañuy daggaté sanni résolution yiñ défone liñu défone ci ta tabon ko ci kaaba gi tafon ko fa sahifa bok fokh ñu xoti ko par force nak d'accord ñi mune ta mbolo momu kenn giñu ci jëf jëf ju rafet kenn giñu ci ëpp limu jëf ci ñoñu muy Hisham ابن نكون هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن جذيمة من كي نان هشام ابن عمرو ابن ربيعة رضي الله عنه نخ موم ني مجن توب غيناو غي موي كيغا خامني موي كي تي نجهك كي تي غينا جيف دوخ تي غير لولو نك ني دال دي اريتي امبارغو بي نو مغينا غاري موم لا امام ابن اسحاق دي نيتالي من ثم موم نك لان لا دون ديف موم هشام بوبو لان لا كوماسي من فكان هشام لبني هاشم واصلا وكان ذا شرف في قومه فكان فيما بلغني ياتي بالبعير وبنو هاشم وبني المطلب في الشعب ليلا قد اوقره طعاما حتى اذا اقبل به فما الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك مم إمام ابن ساق من هشام بي لالروندف هشام ابن عمرو رضي الله عنه تتايوي توبل نخ موم فيمو توبي سخ دا فا ياغ موم تي الفتح mom ci maslamatul fath ni duggu ci dine ji ba yonentiba ali sahaba sam ubbe makkatul mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mom ci la dooru duggu ci l'islam mom mi di hisham ibn amr ibn rabi'a ibn al harith ibn habib ibn nadr ibn juzaima mom nak mona imam ibn ishaq mona doon dafa nekkon ko xamne da ron jokku nak banu hashim ndax ay mbokam lañu de toute façon quraysh ñom ñep ay mbokku lañu mune ta mom dafa nekkon za sharafin nekkon ko xamne borom sharaf la won sharaf moy ko xamne borom honneur la won ku tedd la won ci wa quraysh mom imam ibn ishaq muné fa kana fi ma balagani waxon nañ né takhrij hadith di ñu ci ñew moy né da hadith yi wax ni yi ñu fi wax yépp yépp depuis le début yépp daif mais nak dinañ la wax lan motax ñu dal di koy netali ak lan motax ñu dal di koy appuyer ndax dafa am ciosan ci lo xamné lolu di ñu ci ñew inshallah de mo ra imam ibn ishaq né fi ma balagani ci li ma joté ta lolu daif la moy werul ndax xamuñu kan moko wax takit ko wax man na nek ñu wor man naño nek ño xamne fiable mu ne da doon indi gellem yeb ko ay ñam ba mu fess del ci guddigi mu ñew ba ci pack fofu ñu len metron en quarantaine mu dakk gellem gi dugg ci bir yobale lek yam ko saaku lek yam ci yim ci sofon waye nak amna ci yenn riwaya bam ko defé nga amna day def bur muy ay orge pie nga xamné mom lañuy soxla ngir di dundu muy pep ak yoyu céréal amna ci yenn riwaya da ko def wa quraysh dal dikoy gis no ne ko yow hisham lan motax ngay def li mune mangi djegal mu def at ko gay jappat ko benen te suba ga mune mangi djego benen bi nak mune xaaral bagn ko jappate mu commencer mom dox ci ay tankam ngir dem legui nak muné summa innahu masha ila zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum wa kanat ummuhu atika bint abd al-muttalib ginaaw gi hisham xamné man rek manuma briser embargo bi xara ni may def xara ma dox nak ci lolou ci la demé ci zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum tabokon ci wa banu makhzum du tribu ñom abu jahl alayhi la'natullah mu dem ci zuhair ne ko muneta zuhair ibn abi umayya yaayam modon atika bobu domi abdul mutalib lawon ta wax nañ la ne wa kur abdul mutalib ki nekkon sen kilifa tawé mo don Abu Talib mo don Abu Talib Abu Talib kon gis nañ niñ ko daxé ak embargo bi nu metté 3 ans légui nak mom mu ñew ci ko nako yow Zuhair ya Zuhair aqad radita an ta'kula at'am wa talbasu thiyab wa tankihu an-nisa wa akhu wa akhwalika wa akhawalika haythu qad 'alimt fala yuba'un wa la yabta'u minhum wala yubta'u minhum wala yankihun wala yunkahu ilayhim ama inni ahlifu billah law kanu akhwal abil hakam ابن هشام ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه منهم ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه منهم ما اجابك اليه ابدا من زهير ما يو زهير بغونا وقتانك يو ناخ داغا گرم ngay lek comme nim la nexé tout temps amo ben problème nourriture di lek comme naturellement et normalement waye di sol ay yere sa bu la nexé di changer sa yere num la nexé di tak ay soxna num la nexé te yow sa nijaay yi ndax sa nijaay yow sa yaay moy antika di domi Abu Talib ta sa nijaay Abu Abdul Muttalib sa nijaay Abu Talib Hamza ibn Abdul Muttalib ñom ki ci dess Al Abbas ibn Abdul Muttalib ak ñono sani ya yoyu di de ci xif yaw ngay dundu ci même dekk bi ñu nekk fe ñu genn len ci biti te yaw touché wul ne ko ma ngi watti yalla ne ba pare ñom duñ len jaay duñu jënd ci ñom kenn du len may soxna te kenn du tak ci ñom kenn door len embargo biñ def ne ko gis nga man Hisham de ma ngi watne ma ngi watti yalla ne gis nga bu don ne nijaay Abul Hakam la muy Abu Jahl mi bu don ay nijaayam la wallahi mu yaw nga wolé nel nañu embargo ay dem ci Abu Jahl yaw nga ne ko Abu Jahl nañu embargo say nijaay wat na ne du ko dula top ci lool legi nak yaw kon naka ngay topé Abu Jahl ak gaay ci lool Zuhair nak ne ko ويحك يا هشام فماذا اصنع نكو مي توسكار نيال لي نك ويحك فاصون وخين لا وخينو عرب دوني داج لاي نيالال توسكار مي بور ييمو سي ميرني انا لان غا بغ ياو هشام فماذا اصنع انا من لان لاي ديف انما انا رجل واحد من بن غور رك لا كين رك لا والله لو كان معي رجل اخر لقمت في نقضها حتى انقضها من هشام نكو نك مان كين لا مانو ما ديف دار لان لاي ديف ماغي وات يالا ني بوما امون بنين غور غوما جابالي دينا جوك با دينا جوك خوتي ريزولوشن بوبو ني تاف تي بير كابا دي هشام نكو قال قد وجدت رجلا قال فمن هو قال انا هشام نكو ben goor nga soxlo ko la jappale munoko waw munoko trouver ngoko munoko kan la munoko man hisab qala lahu zuhair abghina rajulan thalithan zuhair ne ko trouver ñu troisième homme ndax affaire kuffar quraish ni ñom sa ay kuffar la ñoo waye moy ne quraish lañ amal problème bir mi du yombe nonu ah résolution bu toll ni ñiep d'accord ci dabul fatene waxon nañ ci bir wax ji ne wala ta'khudukum fihi law matalaim gis nga li nak ñu tek amul seral amul noyal ta ngañu aju ngañate ku man di doon bumñu ci jappala bu kenn dindi embargo bi fek livré wu ñu Muhammad mi alayhi salatu wassalam bu ko defé ñu dal dikoy ray comme niñu ko bëgge ñun wa quraish motax mo xamne nak quraish la amal problème motax munelen lan ah kon nak trouver mo abghina trouver nu salisan moy troisième homme ndax ñaar rek lolou man na baña doy فذهب الى المطعم ابن عدي فقال له يا مطعم اقد رضيت ان يهلك بطنان من بني عبد مناف وانت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه اما والله لئن امكنتموهم من هذه لتجدنهم اليها منكم سراعا هشام بيم جوغي سي زهير كون امنا بن نيت مونوكو تروويل ني ترويزيم مو دال دي جوك موم ديم سي المطعم بن عدي نيكون المطعم دي دومي عدي هشام ابن عمرو بن ربيعه ابن الحارث دال دي نييو سي موم رضي الله تعالى عن هشام دا واخنا لنا مجنو تو mu ñew ci al mut'im ta al mut'im kana min sadati quraysh dafa bokon ci sangu quraysh mu ñew ne ko ya mut'im ne ko yow mut'im dama bëggono wax ak yow ndax yow aqad radita ndax di nga gëreem an yahlika muy alku batnani ñaari clan yu mat ci tribu quraysh min bani abd manaf bokku yow ci sa mam sa clawi mam de abd manaf nga xamne moy mamu quraish ndax yow geureum nga ñaari clan yu toll non ta bok ak yow mam menn mam de abd manaf ci doomi abd manaf ndax yow geureum nga ñom ñu daldi alku die ndax embargo biñ len tek wa ante ta yow mut'im sang bi nga don shahidun ala zalika nga fekke lol muafiqun ba pare nga non seulement nga fekk ko me nga d'accord li quraysh fi ak li quraysh def ngir alak ñaari clan yu mag yoy di banu hashim ak banu al-muttalib ama wallahi hisham ne mut'im ama wallahi ma ngi watti yalla ne la in amkantumuhum min hadhihi latajidannahum ilayha minkum sira'an bis bu ngeen len jappandale ci li ni lima la wax dinañ ci gaaw ñom wa quraysh ba ñi alko di nga len gis ñu gaaw ngir alak gaay yi ndax bu ngeen ci jogul ñu melni yaw buñ ci jogul ngir mu deñ ngeen jappandal len ci bayyi nonu d'accord ak ñom leg ngeen gis ñoñu ñu alak len dinañ ci gaaw ñom dal di len dal di def non قال هشام المطعم ابن عدي وهشام ابن عمرو رضي الله تعالى عن هشام منكو ويحك فماذا اصنع نكو وا ليك يو لانغا بغ ما ديف هشام انا لانغا بغ ما ديف انما انا رجل واحد من كين رك لا بن نيت رك لا نكلاي من لي قريش ديف ييب man limay nek sang kenn la te bañuy jël resolution yi man dama ci andon lolou nan lay mané ben nit man rek ma ñew ngir dindi lolou inma li am ba dess moy ana man al mut'im rajul wahid ben goor rek la qala hisham ne ko qad wajadtu thaniyan trouver na deuxième nit budé né yow rek da nga ragal yow rek doko man trouver na la kenen ko xamné man na la ci jappalé قال المطعم نكم من هو كوك موي كان قال انا هشام نكم من هشام بارنا غير جابله ليو المطعم بن عدي قال المطعم تامت خامني ميرمي قريش لنجكو سيخل تا قريش دونو نيه فاغا غال نونو نييو ريك ابري مو جيخ نونو اه نونو ديديت مونكو نك ابغنا ثالثا دمال تروفيل نيو comme ko amna la yow trouver ma troisième personne qala hisham ne ko qad fa'alt defna trouver na troisième personne trouver na troisième personne bo xamne mo ñuy jappale ngir ñu xoti resolution bob al mut'im ibn adi qala mun ko man huwa wa troisième personne bi nga trouver moy kan mun ko zuhayr ibn abi umayya zuhayr di domi abi umayya zuhayr bi mo waxna len mujuna tob radiyallahu ta'ala anhu arda bi mu ko waxe lol ne ko koko ñettel bi du zuhair ibn abi umayya al mut'im ibn adi qala mu ne ko abghina rabi'an trouvel lu ñent ndax ñaar baxna ñett baxna waye lolou doyul ndax quraysh la ñamal problème abghina rabi'an trouvel lu ñentel personne fa dhahaba ila ila abul bakhtar ibn hisham فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي فقال وهل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير بن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك قال أبغنا خامسا زهير هشام بوك دال دي فاي جوغي موم ميغا خامني مو دوخ ليب mu daldi dem gisi Abul Bakhtar ibn Hisham Abul Bakhtar bi mom lañu gison ci jota bi wessu kone mom mo duma won Abu Jahl bam ne ko e bo mu gise kan di Ibn Hizam Hakim Ibn Hizam don yobul bajjanam di Sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha dundugo gele mu karko abu jalil karko abul bakhtari bi mo ñoon nak abu jalil jogal fof mu bañ mu dal likoy duma ci mom la ñew mom hisham kon mu ñew ci abul bakhtari ibn hisham bu mu accé ci mom di abul bakhtari ibn hisham mu ne ko mom hisham nahwan mimma qala lil mut'im dal likoy wax lu melni limu wax al mut'im ibn adi waye momit mu dal di tontu li nga xamantene ni mom la al mut'im tontu won mais mom la zuhair ibn abi umayya dal di won tontu tamit moy lan ah moy ne mbir mi man kenn rek la ne ko wa hal min ahadin yu'in ala hadha ne ko ndax am nga kenn rek ko xamne dina ñu jappalé ci mbir mi ngir ñu xoti résolution bi di embargo bi nga xamné mom lañu bind duggal ko ci bir kaaba gi dal du ko fay tek bi mu ko waxé lool mu ne ko hisham ne ko naam ah kay trouvé na ko xamné mo ñu ci jappalé budé yaw paré nga ngir ñu def ko qala man huwa mu ne ko kan la mu ne ko qala mu ne ko zuhair ibn abi umayya ne ko zuhair ibn abi umayya mi nga xam min sadatil qawm convaincre nako mom paré na ngir andak yaw boko budé paré nga munako melni dané ak kan muné wal mut'im ibn adiy trouvé na tamit benen sang bu mak bi al mut'im ibn adiy ba paré né ko wa ana ma'aka man hisham andna dina andak yaw abul bakhtar ibn hisham dina andak yaw amna zuhair ibn abi umay al mut'im ibn adi man hisham parena ngir jappale le yow abul bakhtar ibn hisham qala bim ko waxe lol abul bakhtar ibn hisham ne ko abghina khamisan trouver ni 3/5e personne juromil ndax quraysh la ñamal problème bim ko waxe lol hisham ibn amr ابن ربيعة ابن الحارث ابن الحبيب ابن نصر ابن جذيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي رضي الله تعالى عنه وارضاه دال دي جوغا فذهب الى زمعة ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الامر الذي تدعوني اليه من احد قال نعم ثم سمى له القوم مام هشام بن عمرو رضي الله عنه وكان حينئذ على الشرك جامونو يي نك ييفر لو نده موم نينا لا موم تا مسلمه الفتح كنا توب با يونت بي عليه الصلاه والسلام اوبي مكه المكرمه زاد الله تشريفا وتكريما موم كي بوبو لا توب موم de hisham ibn amr bi radiyallahu anhu biko kon abul bakhtari ibn hisham waxe lol ne ko trouver ñu 5e personne mu xol kenen gis nga mom mo tan ar rumuz muy tet yi tan an symbole yi nga xamné ay kilifa la ñoo xamné bu ñu taxawé ñom ñepp waxalo quraysh du ci man da mu dal di dox dem ila zam'a ibn al-aswad bi zam'a di domi al-aswad ibn al-muttalib al-muttalib di domi asad fakallamahu mu dal li wax ak mom ci mirmi wa dhakara lahu qarabatahum wa haqqahum mu dal di koy tuddel djegé ñalé gi nga xamné mom la djegé ak wa banu hashim ñi ñu embargo ak wa banu al-muttalib mi and ak ñom ak ñom ak bi nga xamné mom lañ am ci kawam mom zam'a ibn al-aswad fa qala lahu zam'a niko wa hal ala hadha al-amr alladhi tad'uni ilayhi min ahad nako wa man dama lay lacc li nga may wowe jëm muy ñu xoti mbir mi résolution bi di keuyit gogu ñu taf fofu ngir xoti embargo bi mu jeex wa est-ce que amna ci li nga may wo lolu non amna kenn ko xamne mom paré ngir japp ci ngir lolu xew qala na'am hisham ne ko waaw ne ko waaw summa ginaaw gi samalahul qawm mu dal di koy tuddel gaay gaay moy ñan zuhair ibn abi umayya al-mut'im ibn adi abu al-bakhtar ibn hisham hisham ibn amr ibn rabi'a mu tuddel ko ñoon bi mu ko waxe ñoon nak legi ñu am mbolo legi ñu na doyna amna ci yenn riwaya zam'ane ko faqumu bina baxna ñi nga ñu wax doyna ñu joxante rendez-vous fatta'adu khatm al-jahun laylan bi a'la makkah fajtama'u hunak fa ajma'u amrahum wa ta'aqadu 'ala al-qiyam fi as-sahifati hatta yanquduha biñu amé bolo mom nak légui ñu né baxna ñu joxanté rendez-vous khatm al-hajun muy ben beurep bo xamantene ni mu ngi nek ci kaw makka ci nor makka ci kaw mais goudi laylan goudi ndax mbiri bes bu filtré ba ko fari yek ko sen mbok yi yek ko problème day am ñu d'accord de po ci ñom de po kaddu ñu leen ñan joxante rendez-vous khatmal jahun ci noru makka ci kaw makka ngir lan ñu waxtane mbir mi plan bi nan lañu koy teurele ndax mbir mi dafa laaj plan d'action Allahu akbar li yonnati mi alayhi salatu wassalam waxon ci sahih imam al-bukhari inna allah sayansuru hadha ad-din bir-rajul al-kafir mone de yalla subhanahu wa ta'ala dina dimbali dine ji jare ko ci loxoy ak ab yefer xolal rek ñi ñep ay yefer la ñoon jamono yi d'accordon nañ ci embargo bi waye ñoom ñoo jogat ngir ñu dindi embargo bo kon ñu dajé fofu le ci khatmal jahun ci kaw makka zadaha allah tashrifan wa takriman fa ajma'u amrahum ñu daldi dajalo nak dajale sen bir sen bet sen kaddu nek ben wa ta'aqadu 'ala al-qiyam fi as-sahifati hatta yanquduha ñu daldi jël pact nak bu deur ke ne dañuy ñun dal suñu li fiñu jëm moy ci keuyit gogu ñu bindoon togn yoyu nga xamne taxon duñu togalé quoi banu hashim duñu tak ci ñom duñu len may soxna duñu dënd ci ñom ta duñu len jaay ak yoy yeb buñu ñun dal li ñuy def moy dem fekk fañu ko duwal ci bir kaaba ñu dal di koy xoti mbir mi yem fa wa qala zuhair biñu waxe lol nak ci seen dajje bobu ñu dajje fofu la ci khatmal jahun ci kaw makka ci guddi gogu zuhair ibn abi umayya nelen ana abdaukum fa akunu awwal man yatakallam ne mbolo mi mbokam mi man may tambali bayi len man ma ci nga xamne may ñeuk tambali affaire bi fa akuna ma nek awwal man yatakallam ki ñeek wax man lay doon bay leen may buñu démé ba fofu ba ci kaaba bi teurel nañ plan bi kan moy ñeek wax lolu risque bu reuy la mom mu ne man zuhair may ñeek wax radiyallahu ta'ala anhu ndax mu junatu falamma asbahu bi ñu waxante lol ci guddigi ku nek dem ñibi sa kër falamma asbahu imam ibn ishaq rahimahullah mun bi nga xamantene ci lañu xey ghadaw ila andiyatihim wa ghada zuhair ibn abi umayya alayhi hulla فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة إنا أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة biñu xeyé Zuhayr ibn Abi Umayya dal di xey sol ben mbubu mu rafet ci soa ñew waxon nañ la heure yi buñu masono xey rek Quraysh da doon nek fi andiyatihim ci sen grand place yoy woron Kaaba gi zada Allahu tashrifan wa takriman Zuhayr dal di aksi فطاف بالبيت سبعا مودال دي وور كعبه جي جوروم ñaar yoon ثم اقبل على الناس گيناو گي مو دگمل نيت ني فقال من يا اهل مكه فك داني توك فوفو وور كعبه جي كوم ني نكو گيسه وون bimu wure kaaba gi ñetti yoon juroom ñaari yoon mu ne mom zuhayr ya ala makka e yeen wa makka yeen lay waxal yeen zuama o makka di sang quraish yi tok wër kaaba gi inna nun ana kula ta'ama ndax dañuy lek ñam dañuy lek comme niñu ko bëgge wanal basu athiyaba di sol yere comme niñu ko beugé ak niñu ko mané wabanu hashim halka ta entre temps jamono joju ñun ni defé lol wa banu hashim nom di dié la yubaa'u duñ leen jaay wala duñu la yubaa'u duñ leen jaay wala yubta'u minhum ta kenn du jënd ci ñom wallahi ma ngi wati yalla man zuhair ibn abi umayya mangi werna kaaba gi jurom ñaar la aqudu duma deju duma tok muk fi ngeen tok duma aggu suuf hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatul qati'atu adh-dhalima ne duma jekki duma tok muk fek xoti wuñu resolution keuyit guuy nga xamne as-sahifa al-qati'a gi nga xamne dog dog mbok lay def adh-dhalima nga xamne keuyitu togn la en plus wallahi duma tok fek xoti wonu lol bimu waxe lol qala abu jahl wa kana fi nahiyati al-masjid kadhabta wallahi la tushaq fek abu jahl mu ngi won fofu ci wetu kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman monegom abu jahl kadhabta wax nga lu amul ki nga yow zuhair la wax wallahi ma ngi wat ci yalla tushaq keuy di nga wax te ñu bindi ci resolution bi kenn du ko fi xoti la wax kat nga yow zuhair bi mu waxe lol qala zam'at ibn al-aswad zam'a dal di tebe fele ci yenen côté bi ne anta wallahi akdhabu ma radina katibaha haythu kutibat Zam'a ibn al-Aswad dal di tepp ci benen côté bi ne ko anta yow Abu Jahl wallahi ma ngi wacc yalla akzabu ya dakk katch ñepp yow ma radina geureumuñu won kitaba bañ koy bind ñun d'accorduñ joon geureumuñ ko won dañ ñoo forcé won ndax manuñu wona wax contraire lu ñepp wax haythu kutiba bañ koy bind ñun d'accorduñ joon waye manuñu wona opposé wu yow nak Abu Jahl anta akzab watna ci yalla ya dakk ya ne zuhair lim wax du am yow yaay katch kat bu mag bi bimu waxe lol rek kenen ki tebat ci benen côté bi qala abul bakhtar ibn hisham mom joge ci benen côté bi momit jog ne sadaqa zam'a la narda ma kutiba fiha wala nuqir bi ne zam'a mi wax legi ne ya dak katch ñeb yow abu jalin ta d'accord ñoon bañ koy bind zam'a wax na deug la narda ma kutiba fi geureumuñu nanguñu li nga xamne mom la bind ci kayit go kon nak il faut ñu xoti ko bimu waxe lol kenen ci top muy al mut'im ibn adi gis nga plan bi moy ni mbir ma imaginer scene bi moy abu jalin day am problème ak ñeneen ñi ay abu sufyan abu lahab ga yoyu dañuy am problème ba dañ nan tien lay pala sangu yu toll ni di wax yi ta xol scene bi rek bo imaginer ki wo ñeuk ka wax zuhair abu jalin jog ne ko kazab ta wax nga lu amul kenn du ko xoti ñu nan dit zam'a dal di tepp ne ko abu jahlin ya dak katch ñep d'accordu liñ ci bind bañ ko ci bind abul bakhtar ibn hisham tepp ne zam'a wax nga deug ñun d'accordu ñu li nga xamne mom lañ bind ci bir rek al mut'im ibn adi dal di tepp qala al mut'im ibn adi sadaqtuma wa kadhaba man qala ghayra dhalik نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها المطعم ابن عدي تي بيتي خوبي نون تي واخ جي نون رك مو توب مومي كوم كاي واخنا بار موم موجو المطعم ابن عدي نصدقتما ياو زمع واخغا دغ ابو البختري واخغا لن دغ يين ñar وكذبت kina man qala ghayr zalik ku wax lu wutek li ngeen wax ne dinañ ko xoti kep ko wax lu wutek li ngeen wax yeen ñaar rawatina zuhair ak zam'a kene ak abul bakhtari waye yeen ñaar wax ngeen deug te kep ko wax lu wutek li ngeen wax katch na moy kan moy abu jahl ndax mom mo tepp ne yaw zuhair katch nga ken du ko fi xoti bimu waxe lol mu ne wat nabra'u ta sax deñ nañu ila allah minha nabra'u minha deñ nañ ci keuy gogu ñu bind nga xamne keuy ñu toñge dog mbokk gi deñ nañ ci ila allah jëm ci yalla deñ nañ ci lool wa mimma kutiba fiha at li nga xamne mom lañ bind ci bir deñ nañ ci legi mu dess kan mu dess hisham wa qala hisham ibn amr nahwan min zalik hisham dal di tepp momit wax lu mel nonu kene wax ngeen deug tak ku wax le contraire li ngeen wax mom moy katch kat bu mag bi te deñ nañ ci liñ ci bind ak kay gogou deñ nañ ci ah bi mbir yi deme non nak abu jalin xamne nak mbir yi mom manuñ ci dara ndax sanguy toll ni te buñu continuer dafa melni kon leke affaire bi ñepp le man abu jalin man rek ka wax 5 personnes wax kon nak na fi yemale mbir mi ndax amana amna ñeneen ci sadatul qawmi yi tok wërma deke ci lañu fa qala abu jahl al ghabi waye tay amon na xel mune hadha amrun qudiya bi layl tushawira fi bi ghayri hadha al makan abu jahl nak dal di comprendre ci sase xamne ci fini mone hada mbir mi ngeen def de ba weñ suñu loxo ta manuñu ci dara ñun quraish te yeen ngeen bokku ci suñu sangi amrul mbir la mo xamne qudiya bi laylin ci guddii ngeen ko toggu bam ñor dor ko yak fi du mbir mo xamantene ni legi ngeen ko waxata waxtani dedet li luñu toggu la bu yag li yak bi la rek de yeen ñuko resultat bi ngeen ñu wanel comprendre na mom al ghabiyul mujrim ابو جهل الشقي عليه من الله اللعنات من هذا مير مي نين ديف با وญ سونو لخو ماي واخ كو نيك تيب فو نيك باخنا امرون مير لا مو خامن قضيا ديس كو دوخ توغ كو دوخ كو بام ньор بي ليلين تي غودي لاญ كو دوخ مي دو في توشو ورا في بغير هذا المكان وقتاني ناني كو مير مي دنج كو وقتاني فودول برب بي دو في لاญ كو وقتاني لي من امام ابن اسحاق رحمه الله وابو طالب جالس في ناحيه المسجد ابو طالب لي خاوني ييب موم موغي فيكون جوغوون نا دافا جوغوون فوفو تا فاج لين باركيوون داخ ليك ليك نوم ني نيوون تي كعبه جي نون واي داني ديلو وات دو توت فاصون بو نيوي di jeund ke waxtan ken du len falé dañuy ñew rek tok di xol nit ñi abo talib nak mu nga fa won gis sen bi ak ñi li ñu def ngir xoti resolution bu bon bi nga xamne bu togn bi ñu len tek ñom faqama al mut'im ila sahifati li yashqa fa wajada al ardata qad akalatha illa bismika allahum bi abu jahlin waxe lol ne mbir mi mbir la mo xamne dañ ko dox guddi toggu ko ba ñor mbir la mo xamne du luñu waxtani fi ci beurep bi legi abu taliban ci wet gi tok di len xol biñu waxe lol al mut'im min adi daldi lié acte ak parole limo liñu wax ñom mu daldi jog nim gina gawé waxu duggu ci kamba gi zada allah tashrifan wa takriman ngir jeli teyit gogou andi ko ba ci bir ñepp dal di koy xoti bamou deme jeli ko ba genn ak mom fa wajada mu fek al aradata mahmiqat akalatha lekna keyit gi illa bismika allahum bamou dess bismika allahum tur borom bi subhanahu wa ta'ala lol waxon nañ la kené dafa am ño xamné dañu né tur yalla bi rek ci dess mom la fi bayyi am ñu né arada bil lahasat dafa lek ismallah li tour yalla fa nek mom la lek baye fa la fa dess ci ak togn ñaar yep waxon nañ la ne ben la l'essentiel li ñaari riwaya yep di wax moy tour yalla bi bokku fa di nek ak sen togn yo ñu bindon soa mo fa dess togné deñ wala togné ne fa mu deñ ci nak ni ci la bim ñewé mom al mutaimam na adi ngir xoti ko ndiko fala fek mahmi lek le bam dess bismika ci sa turu borom allahumma di bur yalla tur bobu mo fi dess li ci dess yeb buñ jëndati ci ñom buñ leen jaayati buñ leen takkat yoy yeb mu lek ko ci naka nonu ci la embargo bi jeexé ay way ma ngi imaginer imaginer rek tristesse ak njaqare go xamne mo warona nek ci Abu Lahab mom mi nga xamne mo doon wër ci marché yi nan ya ma'shara tujjar ghalu ala ashab Muhammadin mom mi nga xamne bokon ci Banu Hashim waye mu dag mbok gogou jappale wa quraysh ñu nan deet muy wër ci marché yi nan ya ma'shara tujjar eyen mbolam commerçant yi galu yokulen marchandise bi flambelen prier na inflation am ci ñi nga xamne ñoy jappale Muhammad alayhi salatu wassalam ay way ma ngi imagine ak xolam gu bita gaz ta bon bam gise ñi def li ta manu ci dara mom abu lahab alayhi min allah narun dhat lahab nakani ci la embargo bi jeexé ci 10e année bi ñu gis né ñan ñoo ci dox ngir mu deñ ay nit lañ ñoo xamné kanu min ru'usil kuffar min ru'usil kuffar quraish ana idin ay nit ñoo xamné jamono ji dañu bokkon nekkon ci tétu yéferu makkay kilifaay makkay yi nga xamné giino na sonal l'islam ñoñu la yalla wëlbeuti ñu muju dox ci li nga xamne mo xoti togn gogu ñu teggon yonnati bi alayhi salatu wassalam fatte wul def ju bax gi nga xamne ñom ñi mom lañu def même ñi ci gëmul waxna la ne zuhair gëmna mujuna tuk hisham mujuna tuk waye abul bakhtari zam'a ak al mut'im ibn adi ken puwuj waye yonnati bi alayhi salatu wassalam def joju masuko fatte masulen ko fatel motax badar abul bakhtar ibn hisham yonentibe alayhi salatu wasalam bi kuffar quraysh ni ñewé né dañuy xex ci yonentibe alayhi salatu wasalam dafa wax sahaba ay radiyallahu anhum tay ku ngeen jek quray len bam dess abul bakhtar ibn hisham ndax mom mo bokkon ci mbolo mi ñewoon di xex ci la al mutanun nadi ama lol fek ama badar genn na adina mune bu len ku ngeen jekku ci yefer yi comme que dañu ñew di xex ak ñun ray len bam bes abul bakhtar ibn hisham ko mom lu ngeen mëna def ci mom moy japp len ko prisonnier mais bu len ko ray ku ko jekku bu ng ko ray ndax lan jëf ju rafet jëm defalon alayhi salatu wassalam bes bi moy loolu la dulit ñek guñ ko man di defal même boudé ay yéfer ñu ko defal bu mu faté jëf jool waye ci lañuy gisé né li ni mboro mi def mo xew ba légui ta du denc adina moy né yalla mo def ci xolu nit ñi même boudé gëmuñu ay nit ño xamné ñom justice lañuy xol même boudé gëmuñ yalla sen raison bi nga xamne muy sen xel mi len yalla defal nga xamne naturellement lu bax nit bu ko gisse xam ko ak togn ku ko gis xamne li togn la ak religion bo man da ñak wala bo man di am ñom ñu ne mbolo mi jup gis togn ngir ñu dox ci mu deñ lool motax bo gisse yenn dekk xolal ay temps iraq biñuy bombarder iraq ak yoyu ñaata ay peuple ti les pays occidentaux ak pays ak monde bi ño xamné ñi ci upp ñu doon manifester contre bombardement yoyu ñu doon def Iraq duñuy julit ndax lañ xam nañ né ni dañ ñéna togn yu action yu mel non nak ab julit bu ko gisé da ko wara féliciter comme ni Hisham mi def Abul Bakhtari Zuhayr Zam'a al-Mut'im ibn Adi Yonentima alayhi salatu wassalam jappal len lolou teranga gogou ñu defoon ta pourtant ñom du teranga rek lañ defa waxon nañ la bokkon nañ ci ñi doon sonal yonentiba alayhi salatu wassalam al-Mut'im ibn Adi gisoon nañ ko mom bi mu ñewé ci Abu Talib bañ ñewé nan ko hada Umar ibn al-Walid jox ñuko ñu ray ko mom mu ngi ci won ñu ray jox ñu yonnentou balaahi sallallahu alayhi wasallam ñu ray ko ñu jox la al mutaim Umar ibn al walid pourtant def na yo xamne yu metti la yonnentou balaahi sallallahu alayhi wasallam mais yonnentou balaahi sallallahu alayhi wasallam xolul lool limu xol moy jëf ju rafet giñ leen defalon giñu ko defalon tax bañu xoti resolution bo ñu dal di genn fañ leen parké won ci Shi'b bani Hashim wala Shi'b Abi Talib gennat ñu wat ci nit ñi embargo ba jeex moto action yu mel non deug mom deug la rek fu mu joge deug la comme li imam ali ibn abi talib radiyallahu anhu wax deug lañuy tek ba pare ci deug lañuy jaar ngir xam nitu deug ni mais duñ jël ay nit ne ñi ñoo ñoy nitu deug legi nak deug mom bu ñewé dañ koy jaaral ci nit ñooñu ngir ñu xam ndax deug la mu deug dedet deug mom dañ koy tek fe nit ñi lañuy jël di duggal ci scanneru deug yoyu nga xamne la médecin yi di duggal nit ki ngir ñu xol sa yaram bi yépp ndax am nga ab fièvream geet ci lool lañ leen deug nek scanner bob mais duñu tek waji feele tane scanner bi yow kay ñu xol ndax yow am ngay fièvre ak deedet moy li imam ali radiyallahu anhu waxon deug lañuy ci deug lañuy xam nit ñi waye kenn du xam nit ñi ba paré di sé ci deug dédé yuraful anna al arrijal bil haqq wala yuraful haqq bir rijal nit ñi deug ngay tek ngir xam ñan ñoy nitu deug ku ñew rek di wax di bari wax ak yoy duggal ko ci scanneru deug rek bu duggé genn scanner bi nañu mom deug la ñu japp ni deug mais duñu ko tek feulé nan biw mom lu mu wax yefi fanatique yoy mom lu mu wax comme que fanañu ko moy suñu way moy suñu serigne wala moy lu mu wax rek non la dedet deug ngay tek legi motax deug fu mu joge non la ni biñu ko defé yonnati bi alayhi salatu wasalam da leen reconnaître lool lool nak yalla moko def ba adina bi tukki amna nit ño xamne gemuñu yalla geumuñu yonnentou bi alayhi salatu wassalam mais buñu gisé ñuy togn ay nit mo xam ay julit lañ wala ñeneen ñom paré nañ xar sen tanku tubay ngir ne li ni du deug du yoon comme li nga xamné ñi ni non lañ defoon ñoñu nak julit bu ne dañ leena wara remercier wala nga jappalé len bul bañ sax ab merci wala ab commentaire boy def ne d'accord na ci gis ñuy bombarder dekk yo xamne dañ leena togn ñuy manifester ngir seen état yi dello seen doom yiñ fa yobbu ngir ñu bombarder ñoñu way ñoñ nan ngay nekk julit ba pare ne ñoñu mom do nan man ça me laisse indifférent non non waru la laisser indifférent dañ leena wara jaajeufel yow bo manula dem ndax kep ko xamne lu yonnentou bi alayhi salatu wassalam wax man azama sawad qawmin fa huwa minhum kep ko xamne da nga baril mbolom ay nit ya tax ñu gina bari yow ci ñom nga bok man nga mané mais gaay ay yéfer lañu mané la way lan lañuy xex liñuy xex moy dekk bu yu tuuma lu lolu wala dañu gis façon toñi am ñeba ñu xamné li togn la tax ñu genn di manifester compte yoy dafa am solo buñu ko xembé état yu bari buñ gisé sen dëkk yi manifestation yu bari contre acte yi def dañuy xëccat seeni soldat yi ñu yobbu fofu yonent bi alayhi salatu wasallam nek nak ku bari mboro ay nit ci ñom nga bok nga ne ma ñu ay yéfer le mané way action bi ñuy xéxa tax contre li ñuy xéx justice lañuy xéx lañuy xex ngir mu taxaw andal ak ñom waye ab julit bo gis muy doxal lulul nonu jappal ci loxom ne ko he yow nekko ci deug bune yefer be nek ci deug ngane yefer bi ya nek ci deug lol moy manu de wala yajrimannakum shana'an qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mere ay nit amuk animosité sen digeunte ak nono bu mu tax ngeen baña mandu envers ñom mandu len mo gina ragal mo gina jage ragal yalla ko def lu bax ne reconnaître kon moy lool la yalla def ni mu ko defé fi quraish mbolo mi jog dal di xex lool non ngay gisé tamit légui fi ay organisation yo xamné même boudé ñom li len taxal jog a du bax mais ñu am action yo xamne dañ koy def muy yu noble lool dañ ci war encourager len bo len manula jappalé ñi ñepp def li ay yéfer lañu won jamono ji lool muy jangat mu am solo lool nekk lu am solo légui nak mu dess takhrij biñ la waxon ñu ko don digé bob ba legi gisone nañ ne hadith yi ci upp dafa daif presque le pas daif waye dafa am ciosan ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mom imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa solo andinako ci buntu kitabul hajj waye tamit andinako ci buntu bi nga xamne ci kitabu manaqib al ansar moy histoire embargo bi dik na ci sahih imam al bukhari waya mukhtasaratan jiddan dafa nek luñu teunku lol waye dinañ gis li imam al hafid ibn hajar alayhi rahmatullah wa imam al bukhari rahimahullah hadith bi mun ko solo ci كتاب مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وقنا للا صلو نقول اندي نقول تامت كتاب الحج بمي وقت نقل يدوغ مكة نقل يننتب عليه الصلاة والسلام دوغ ونمك اندي نقول فوفلي تكتاب الحج مهم إمام البخاري رحمه الله تعالى عنه علي من ممكن امام البخاري من حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر موم إمام البخاري رحمه الله مجل من نتالي نانو عبد العزيز ابن عبد الله بسرينم موم من نتالي نما إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد جلت ابن شهاب الزهري رحمه الله رحمة الله على الجميع عن أبي سلمة مجلت أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف لدوم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة أبو سلمة دال جلت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال منه قال رسول الله دو يلل صلى الله عليه وسلم نين حين أراد حنين بمبقى دم حنين غير بمبقى مكة المكرمة زاد الله taj rifan wa takriman wala jall nak taif muy xex ak wa hawazin di wa hunain fo fele neena ba nga xamantene ni fala falañ doon dem ci hunain di waja dem fo fele ngir xex hunain bob ci la yonentou bi alayhi salatu wassalam ne manziluna suñu dalu way suñu waccu way gadan suba diko wa sahaba ay radiyallahu anhum insha allah bu sobe yalla bi khayf bani kinana moy khayf di ben beurep bo xamne day nek ci ben du mo gina yeketiku chamb ci xour ant ay montagne lay nek mais khayf day xawa yeketiku tout nga xamne fi ndox yi di tabu folal du fofu mo gina kawé tout ndox yi buy ta fofu du bu taw yi bare fofu du ta mo gina kawé tout lool lañuy wax khayf bani kinana di wa kinana bokon ci quraish khayf fa nga xamne taqasamu ala al-quf kufri talanu ñom ko faaru quraishini daldi won deppo daldi am ben kaddu ci li nga xamne moy ak kever ndax lan lañ bëggoon ngir moy embargo bob ñu teggoon ngir ñu jox leen yonnati bi alayhi salatu wasallam ñu ray ko ta lol ak kever ray yonnati bi alayhi salatu wasallam ak kever fete wu ko kaw legi nak lolou moy hadith bi nga xamne moy ciosanu hadith yu gis yeb yu imam ibn ishaq be gi ñu gis yeb yu wax ci walu embargo bi mo tax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah muné walamma bi nga xamantene ci lay shara hadith biñ la wax ni wax na la ñew nu tamit ci kitabul hajj muné walamma lam yathbut 'inda al-bukhari shay'un min hadhihi al-qissa iktafa bi irad hadith abi hurayra لأن فيه دلالة ولا دلالة بوش أخبارنا على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر مم إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله منع ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة منع من بقى خمنتني إمام البخاري رحمه الله مم هم بنت بلول لكو تدي waye ba nga xamantene amul dara lo xamne wirna saxna ci mom ndax charte imam al bukhari rahimahullah moy yi nga xamne ñoo gëna difficile la raison pour laquelle sahih am mo fete kaw sahih imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi moy condition yi mu tek ngir nangu ci hadith bu wër mo gëna strict mom imam al bukhari rahimahullah mune mom nak bi nga xamantene ni dara ci hadith yi gis na len bien sûr gis na ne yepp taif comme niñu ko gisse ñun niñu ko gisse won niñu ko defé tahrij bi def nañ ci bir doon nañ def mais tahrij général biñ la doon wax moy bi imam al-hafiz ibn hajar bi wax ni mune nak bi nga xamantene amul dara lo xamne saxna ci albu imam al-bukhari rahimahullah ci netali bi di netali embargo biñ embargo won yonnati bi alayhi salatu wasallam ban wajib ak banul mutalib mune tafa ci la yeme ba nga xamne dara saxu ci mom ci imam al bukhari ci la yeme bi irad hadith abi hurayra ci la yeme ci buntu bi nga xamne ci yoon hadith yele bu ñu woron mom la fi indi mais comme que dara worul mu indi hadith sayyidina abu hurayra bi nga xamne moy biñ la waxal sank ndax mu ne li an fi ndax mu ngi ci hadith bi dilalatan lo xamne day tektali ala asl al qissati tosanu netali histoire bi nga xamne muy embargo bobu wa ahlus siyar dal di indi من امام الحافظ ابن حجر رحمه الله لان الذي اورده اهل المغازي ndax li nga xamne wa ahlul maghazi di wa sira ñom imam ibn saq ak ni ñu gisoon ak ñom ay imam ibn abu nu'aym ñoo ñep nga xamne di nañ ni imam al bayhaqi ga yoy ñom rahmatullah alayhi ñom ñep andi ak ñom musa ibn uqba mu ne lool ak ñom imam ibn sa'd rahmatullah alayhi mu ne ili anna alladhi awradu ahlul maghazi li nga xamne mom la andi rodal ko ci histoire bi ci netali ñu gis ni yep ci ambar bobu tawasira andi ko min dalika ci histoire bob ka sharh dafa melni lo xamne day shara di leral li qawli fil hadith wax gi nga xamantene mom la yonnati bi alayhi salatu salam wax ne taqasamu ala al kufr ñom dañoo nekkon ño xamne muy kuffar quraysh ni ñom dañoo andon nek ben ngir ci kefer gog nga xamne moy embargo bob nga xamantene ni ci lañ joxawon ay pacte deugar ngir tek ko ci wa keur banu yon ñi and ak yonentiba alayhi salatu wasalam ndax bañ ko andal lolu moy lan moy kon hadith yi gisoon même bu re dañu daif moy ne am nañu tosan ci sahih imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ta moy hadith biñ la wax sank bu sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne yonentiba alayhi salatu wasalam ba nga xamanteni ci lay dugg hunain ci la wax manziluna ghadan insha allah بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر تعديل بوبو نيونا تاميت تي كتاب الحج بيكو امام البخاري اندي امام ابن شهاب رحمه الله تعالى موم مو فا اندي ليرال لولو لا لاي تيكي واخني موي بيغا خامتيني ني نيوم كي لانيو داكور وا قري اك وا بنو كنانا دالدي امبارغو تي كاو وا بنو هاشم لو اك بنو المطلب lolu nak imam al-hafiz ibn hajar comme nim ko leral ne lolu mudraj la moy imam az-zuhri mom moko ci wax mais dañuy gis ne kon budé lolu la bobu mursal la waye am nañu ciosan bo xamanteni ni mu ngi ci sahih imam al-bukhari legi nak kor jeexal suñu walu wi mom la sayyid al-haji malik anhu alayhi ridwanul malik wax ci al faslul hadi 10 muy 11eme buntu ci khilasuz zahabi fi sirati khairil arabi radi alayhi salatu wassalam mun fi dhikri sahifati wal hisar mun ko def ci tuddu lan muy sahifa gogu ñu bindon ak embargo bi ak kay gogu ñu bindon defon ci resolution bi mun mom sayyid al haji malik radiyallahu ta'ala anhum wa arda وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشى خبر الإسلام في الإمام جاءوا إلى عمه جيما ليخذله من يبغي بيض أنوق عاقلا يلم بخط منصور شلت ولا شلت كفه شللا صحيفة كتبوا ويلا لمجترم إذ حاز سبعة أعوام نبوته كان الحصار من الأعداء ذوي الجرم وخبر المصطفى من أنها أكلت لعمه يا له من صادق كرم وقال يا عم إن الله صلت أرضة عليها سوى ما كان للحكم عامين بل قيل جيم كان مدته وقيل بينهما نهج الهدى استقيم ممكن سيد الحاج مالك عليه رضوان المالك من وهم نوم كفار قريش لإطفاء نور الخالق اجتمعوا ñom de dañu deppo won ngir fay leeru yalla gi di alayhi salatu wassalam moy leeru yalla gi ci lañu deppo won ngir bëgg ko fay l'islam fay alquran kay mune lamma fasha ba nga xamantene ni ci la tas tasaro wasaro lan khabaru l'islam fi l'imam bi nga xamanteni ci l'islam commencé tasarona ci bir ak ci biti feñ tasaro ci yoon yi fi nek ñepp yek l'islam commencé di dugg ci tribu mais waxuma la lol waye mu ñew di genn sax li nga xamanteni ni moy quraish di dem ci yenen tribu arabiyé ci biti ah gisoon nañ la ke li taxoon ñu defoon moy bañu gisé najashi jappalé ñol ba paré najashi tu moy ñu am fa ñoo xamné convaincre nañ sayyidina umar ibn al-khattab sayyidina hamza ñoo ñepp tu mbir yi gaay commencé am doole ñu nak ak ñom sayyidina abu zar mi tu bon feulé ta bokku ñoon fof ñom at tufail ibn am bañ gisé lool kon lan ma fasha khabaru al-islam fi al-imani commencé tasaro ci tribu ki lañu da'u ila ammihi jiman liyghdhuluhu ki lañ ñëwé ñom ko faaru quraysh ni def delegation ila ammihi jëm ci bayte xu yonnati bi alayhi salatu wasalam bi abu talib liyghdhuluhu ngir mom mu gatchel yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di len koy livrer mona xam nga na lol man da nek man yabghi bayda anuqin aqilan yulami liñ doon sap mo kuy sap ku nenu merlu ñoyem mer oiseau bobu tuba bi mer buñ nan nit ku jafé gis wala ko xamne dafa rar wala affaire bu rar dañ nan waji comme merlu comme merlu quoi merlu blanc moy kep mu ne kep ko xamne ñom liñ doon sap ak sap ku nenu merlu bi picci momu ñoyem ndax nen bob picci mom da nak ay nenam ci chatu montagne yu kawé ya la koy def kan mo yegi ba fofu pour nga gis nenam lepp lo xamné presque c'est inaccessible dañ nan waji day sakku bayda anokin quoi day jema di trouver nenu merle tellement inaccessible impossible mune nak kep ko xamne ñi nak ko faaru quraish ni ak koku nonu bëggona gis nenu merlu ak nimu presque impossible nga gis ko ñom seen saku gi ñewon ci abo talib ngir mu jox leen yonnati balay sa sa ñu ray ko mo kuy saku lu ñoyam mo tax mu ne kep nak kuy saku nenu merlu picc mu jafé gis nenam bobu haqilan tabi borom xel yu la mi dina sto ngagne nak ne ko yow nak sa xel mi nga amone deke ñum lay commencer tout tiñal yow naka ngay amem xel di chercher l'impossible mune be khat mansour melni dañ nako wa suñu serign ana kan mo bindu lool mune be khat mansour shallat kaffu shalalan sahifatan katabu waylan limujtarimi mune da ngayene beug xam ki nga xamne mo bindon lool bi khat mansura ci loxoy mansur ibn ikrima waxon nañ la yenen touri amna ñu ne baqir da comme les joueurs ne bakkaro amna ñeneen yenen tour yu la wax yu ne hisham la won amna yenen comme niñu ko gissewon ci jota yi mom nak dafa tan kon wax bobu nga xamne dañ nek ko bindon moy kan moy mansur ta lool kan moko won imam ibn ishaq mune wa kana katibu sahifa mansur ibn ikrima fa shallat yadu molo lolou mom la imam ibn saq waxon mom la degeural fi mom la tanom sayyidul haji malik radiyallahu anhu mune kon bi khat ci loxoy mansur wajin nan mansur de ibn ikrima shallat ci la paralyser kaffu loxom bam ko non bin shalalan amatul njariñ shallat shalalan ci la paralyser amatul njariñ sahifatan muy ay keuyit go xamne katabo bindu nagn ko way lan wona toskare ñeel na li mu tarimi ka nga xamne mo bindu lolu ba yenen ci balay sahab sa dal lu ñaan ko yalla ba likoy dal dal melni dañ nako wa legi lolu xam nañ ko go bind legi kañ la xew mun iza haza sab'ata awamin nubuwatuhu كان الحصار من الاعداء ذوي الجرم من كاج لا داغا بوج خام كاج لا ارحاز لول موغي خيو باغا خامتاني ني يونين توك يوننتي با عليه الصلاه والسلام ديكو يالا يوني اغنا كي 7 ans بيم كوي ديم كو يوني با يوني غوغو ام 7 ans ابر يوني جي تي لا لول خيو وون تي لا امبار غوغو امي جوغي تي نون ييغا خام ني بوروم بكار يو ماجي criminel yu magi di wa quraish mune nak wa khabbar al mustafa min annaha ukilat li ammihi ya lahu min sadiqin karami mune yonnati bi alayhi salatu wassalam bi al mustafa mi nga xamne mom lañu bel dal di koy tan mom lañu tan netali go xamne mom la netali bay de xam bi abu talib min annaha okay ke ne keuyit gogu ñu bindon gu ton go dugal ko ci bir kaaba ke ne lek nañ ko yalahu way way wona ko min sadiqin ci ak ku deggu di yonnati bi alayhi salatu wassalam karami ko xamne borom teranga lu mu wax deug la bamuko waxe gisoneñ ni nga xamne non la abo talib def ne ko bu kenn duggu ci yaw après ñu dal di dem bañ demé gis lolu wax ko wa quraish mune lan la ko wax netali bo mune ko wa qala ya ammu inna allah sallata ardatan alayha siwa ma kana lil hakim mune ko yaw sama bay tiex bi abo talib bur yalla de xirtel na sembeertel na xirtel na am mak mo xamne ci keuyit gogou mu lek ko ba dara desul ludul tur wa des tur borom bi subhanahu wa ta'ala mom la moy riwaya imam ibn saq bi illa bismika allahumma ban tur yalla rek tur yalla yi ñoo fa des leneen yeb la lek ci riwaya bo wax nañ la leneen riwaya bi ke ne tur yalla yi la lek bayyi fa togn ga wax nañ la ni ñoy boole yoy legi nak ñone ko waw legi li rek xam nañ ko mu des wa legui affaire bi kagn la duré kagn la tambali wax nga ñuko wax nga ñu kené keuyit ge am max muju nako lek waye legui ana naka la mujjé ñaata at la ñaata duré la embargo bob def ñaata at la def ñu ndar kep yolantou alayhi salatu samne kèn muy ci walu économie waye ci walu social mun'amayn bal qila jimun kana muddatu هو قيل بينهما نهج الهدى استقيم من عامين امنا ني نياري ات بلقيل جيمن ام ني نيتي ات لولو نيتي ات يكو سيدنا موسى بن عقبه رحمه الله عليه موم مو دوغ وجزم موسى بن عقبه موم مو دوغ ني ميرمي نيتي ات لا امام imi sa rahimallah mom moone entre deux jeum ñetti at motax mom mu ne amayni balqila jimun amna ñu ne kat la ñett la kana mu dodu ci la duré embargo bo waqila baynahuma ñu ne digënte bi lool moy wax imam ibn sa'd moy 2 ans japp 3 ans 2 ans japp 3 ans li moy wax imam ibn sa'd mu ne najallo dastaqimi mone nak yoonu njub yaw mi nga xamne yaay sakku xam xam ci worawul ci yoonu njub muy yoonu ut xam xam xaral sa tanku tubey ngir geustu dunduk yonnentou bi alayhi salatu wassalam muy lu am solo dafa melni sayyidul haji malik radiyallahu ta'ala mu fi dafa ne amayni ñaari at bal qila jimun moy amna ñu ne ñaar ya amna ñu ñett am ñu ne ci digënté bi ba paré mu ne na jël hu rastaqimi yoonu jubbi moy yow tanar lool motax mu melni day juñju comme li hadith bi wax ne li gën ci mbir yi moy li ci duggu doom ñett yi mu wax ban mo ci duggu doomu fi dañe amay ñaari at bal nenañu sax xila nenañ jimun ñett waqila baynahuma seen digënté ban mo nekk ci digënté ñett bi melna ni loolu la tan nono mu ne nahjal hudastaqimi to woralal ci loolu ta li gën ci mbir yi moy awsatuha amana mom loolu la tan muy jimun bi bi nek ci digeunte amayn ak baynahuma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.